nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 kwietnia, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jutro znów zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ma rozmawiać o sytuacji epidemicznej. Kilkudziesięciu przywódców na wirtualnym szczycie w sprawie klimatu padają ambitne deklaracje. Rosja odwołuje do koszar wojska, które od marca prowadziły ćwiczenia przy granicy z Ukrainą. Trzecia fala pandemii słabnie, napisał na Twitterze minister zdrowia. Ostatniej doby wykryto ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 700 osób. O sytuacji epidemicznej będzie rozmawiał z ekspertami rządowy zespół zarządzania kryzysowego, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Najbliższe takie spotkanie jest już jutro. Na pewno też konsultacje z Radą Medyczną. I na podstawie analizy aktualnej sytuacji epidemiologicznej będą podejmowane dalsze decyzje. Chodzi o decyzje dotyczące obostrzeń. Od poniedziałku obostrzenia zostaną złagodzone w większości województw. W 11 z nich, oprócz śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, w klasach 1-3 zostanie przywrócona edukacja mieszana. W tych regionach ponownie będą otwarte salony kosmetyczne i fryzjerskie. Ambitne deklaracje zmniejszenia emisji dwutlenku węgla padły ze strony Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz m.in. Brazylii. Wirtualny szczyt przywódców w sprawie klimatu zorganizował prezydent Joe Biden. Jutro głos podczas tego wydarzenia zabierze prezydent Polski. Andrzej Duda uważa, że podstawowym celem klimatycznym naszego kraju jest uzyskanie równowagi emisyjnej. Na pewno nie będziemy neutralni klimatycznie szybciej niż Unia Europejska, mówił prezydent Andrzej Duda podczas wideokonferencji z dziennikarzami. Prezydent zaznaczył, że Polska potrzebuje ogromnych funduszy, by zrealizować ten cel, a wszystko powinno odbywać się na zasadach sprawiedliwej transformacji. Musimy mieć czas na to, żeby ten proces przekształcenia zrealizować w taki sposób, aby zabezpieczone były u nas miejsca pracy, aby nikt nie pozostał bez wsparcia. Andrzej Duda zapewniał, że podczas szczytu klimatycznego przedstawi dotychczas czasowe osiągnięcia Polski jako kraju, który stale ogranicza udział węgla, na przykład poprzez dynamiczny rozwój fotowoltaiki. Chcemy do 2030 roku osiągnąć poziom ponad 30% energii ze źródeł odnawialnych. Zdaniem prezydenta docelowo energię w Polsce mają zapewniać elektrownie atomowe, a zanim to nastąpi, nasz kraj będzie stawiał na energetykę gazową. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rozmowy na temat tego planu trwały wiele miesięcy. Przedstawiciele rządu i związkowcy uzgodnili treść umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego. Parafowanie dokumentu w środę w Katowicach. Ostatnim spornym punktem, który został uzgodniony, był system indeksacji wynagrodzeń. Jak powiedział po zakończeniu rozmów szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, cieszymy się z porozumienia, jednak jest to trochę śmiech przez łzy. Te wszystkie gwarancje pracownicze, te zasady transformacji długoletniej są naprawdę bardzo przyzwoicie zapisane. No to jednak jakby nie patrzeć, zdecydowaliśmy się na likwidację jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Udało nam się uzgodnić umowę społeczną, która pokazuje przyszłość górnictwa węgla kamiennego do roku 2049 i zaplanować ten proces w sposób uzgodniony i sprawiedliwy, powiedział w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. To jest dobry dokument przede wszystkim dla pracowników, ale także ważny dokument z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, z punktu widzenia polskiej gospodarki. Teraz tekst dokumentu zostanie zaprezentowany przedstawicielom central związkowych, a następnie przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Relacjonowała Agnieszka Loch. Policja ma wykupić dla funkcjonariuszy kody alert Biura Informacji Kredytowej. Chodzi o tych policjantów, których dane wyciekły do internetu, mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Tu chodzi głównie o to, aby na podstawie tych danych, które znalazły się w sieci, inne obce osoby nie mogły zaciągnąć m.in. pożyczki, kredytu. Do internetu wyciekły dane 20 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb, którzy zgłosili się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wszczęło procedurę wyjaśniającą. Nie w Doniecku ani Ługańsku, ewentualnie w Moskwie. Rosyjski przywódca deklaruje, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy. Propozycja padła we wtorek od Wołodymyra Zełenskiego, który chciał rozmawiać z Władimirem Putinem w Donbasie o sytuacji w tym ogarniętym wojną regionie. Prezydent Rosji oświadczył, że może rozmawiać na temat dwustronnych kontaktów. Podkreślił, że jeśli tematem spotkania miałaby być sytuacja w Donbasie, to Zełenski powinien najpierw spotkać się z separatystami, a dopiero później z przedstawicielami krajów trzecich, takich jak Rosja. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rosja odwołała do koszar wojska, które od marca prowadziły sprawdziany gotowości bojowej w regionach graniczących z Ukrainą. Minister obrony Siergiej Szojgu polecił, aby żołnierze wrócili do koszar do 1 maja. Szef resortu przebywał na zaanektowanym przez Rosję Krymie, gdzie uczestniczył w ćwiczeniach z udziałem okrętu floty czarnomorskiej, jednostek lotnictwa i piechoty Południowego Okręgu Wojskowego oraz wojsk pancernych i powietrzno-desantowych. Łącznie w manewrach na Półwyspie wzięło udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Natomiast na poligonach w regionach graniczących z Ukrainą według różnych szacunków Moskwa zgromadziła około 150 tysięcy żołnierzy. Manewry organizowane przez Rosję wzbudziły zaniepokojenie władz w Kijowie i państw NATO, w tym Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Medale Mistrzostw Europy, które trwają w Warszawie, na początek. Na medal spisały się dzisiaj dzielne panie zapaśniczki, które wywalczyły na macie brąz i srebro. Drugie miejsce zajęła Roxana Zasina. W finale kategorii do 55 kg przegrała z Rosjanką Stalwirą Orszusz. W kategorii do 50 kg walczyła Anna Łukasiak. W walce o brąz pokonała Mołdawiankę Emilię Ciriciu-Budeanu. No jakoś tak ją czułam, no już właśnie jak dziewczyny mi krzyczały, no wszyscy ode mnie z klubu, no i w ogóle wszyscy na trybunach. No i taki miałam doping w sobie, no i jestem taka bardzo szczęśliwa. No, cały czas o tym marzyłam, żeby stanąć w końcu na podium Mistrzostw Europy albo Mistrzostw Świata. No najpierw chciałam zacząć od Mistrzostw Europy, no zawsze jak biegałam właśnie, to sobie to wyobrażałam, no i w końcu to mi się spełniło, tak się bardzo cieszę. Do jutrzejszego finału w kategorii do 57 kg awansowała Angelina Łysak. A reprezentacja Polski w piłce nożnej jutro pozna miasta, w których zagra na Mistrzostwach Europy. Wiele wskazuje na to, że to będą Sevilla i Sankt Petersburg. Choć brytyjski Times pisze, że w grze jest także Newcastle. W Celticu Glasgow przez półtora roku grał Patryk Klimala. W lidze szkockiej nie przebił się, spróbuje swoich sił za oceanem, gdzie zagra w New York Red Bull. W lidze MLS gwiazdą swego czasu był Zlatan Ibrahimowicz. Szwed przedłużył o rok kontrakt z Milanem. A dziś w Serie A w starciu drużyn walczących o Ligę Mistrzów górą Napoli, które pokonało 5-2 Lazio. Asysta Piotra Zielińskiego. Trzecia w tabeli Atalanta zremisowała 1-1 z Romą. W Hiszpanii Barcelona prowadzi 3-1 z Getafe, 2 gole Messiego, a Atletico Madryt 2-0 ograło Huesca. Skoro o przedłużaniu umów mowa, to w Jastrzębskim Węglu postanowił zostać Andrea Gardini. Poprowadził zespół do mistrzostwa i będzie kontynuował przygodę w plus lidze. W koszykówce pierwszy mecz o brązowy medal dla Legii Warszawa. Wygrana 84-72 ze Śląskiem Wrocław, a walka toczy się do 2 zwycięstw. Kolejny sport jutro kilka minut po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą miejscami przelotnie popada deszcz, a na północy oraz w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie od 0 do 5 stopni, gdzieniegdzie przegruntowe przymrozki do minus 2. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i też będzie przelotnie padać, a termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Noc Harmonia to audycja, która wyrównuje bicie serca i uspokaja oddech. Zabieram dziś Państwa w odległą podróż, gdzie natura wywiera ogromny wpływ na człowieka. Nasze spotkanie nasycone będzie kolorami wschodzącego i zachodzącego słońca, jakie zobaczyć można tylko w Australii. pinawain mo naranana para kayo. Wain duwali niya garo mi pa uingin mo Jeffrey Gurumul Yunupingu, najsłynniejszy aborygeński piosenkarz, muzyk, który tworzył w języku Yolnu. Gurumul śpiewa o miłości, tęsknocie i ciężkim losie aborygenów. Mm-hmm. Są takie głosy i taki rodzaj wrażliwości, który z pierwszym taktem powoduje, że czas spowalnia. Mm-hmm. That you were fake here. From there on, you might just go. Corby w utworze Brother z mini-albumu Into the Flame. To właśnie ten album przyniósł mu światową sławę. A skoro o sławnych Australijczykach mowa, to przedstawiam bardzo utalentowane rodzeństwo. Angus i Julia Stone. Ten duet wystąpił w warszawskiej Stodole w 2018 roku. You were Przenieśmy się z tej sielskiej Australii do Europy, do Polski, do czasów okrutnych, do czasów wojny. Coś przyjdzie, miłość lub wojna. To dla mnie wyjątkowy i zarazem bardzo ważny projekt wokalistki Leny Piękniewskiej. Lena podjęła się interpretacji tekstów napisanych w czasie trwania wojny przez żydowskie dzieci. Tą iskrą był wiersz napisany w łódzkim getcie przez 13-letniego Abramka Koplowicza, zatytułowany Marzenie. Świętą ziemię. warto się zatrzymać i spojrzeć w gwiazdy. Nie bez przyczyny dziś słuchamy Leny Piękniewskiej. Chciałabym zaprosić Państwa na koncert, który odbędzie się w promie kultury Saska Kępa. Koncert ten będzie transmitowany online w najbliższą sobotę o godzinie 19. Między innymi usłyszymy tam 6 nowych kompozycji napisanych do wierszy Zuzanny Ginczanki. Raz wzbiera we mnie nadzieja, raz jestem niespokojna. Zbyt wiele rzeczy się dzieje, coś przyjdzie, miłość lub wojna. Są znaki, że przyjdzie wojna, kometa, orędzia mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość, serce, zawroty głowy. Kometa błysnęła nocna, gazeta nadbiegła dzienna. O wiosno, wiosno miłosna, nie, nie miłosna, wojenna. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna, nie, nie wojenna. Twoje wiodą do spraw ostatecznych. Tęsknota nadciąga chmurą, wie przez radio płyną. Czy pójdę górą, czy pójdę doliną? To nagranie Leny Piękniewskiej pochodzi z koncertu, który odbył się 27 stycznia 2019 roku tutaj, na Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A tymczasem powróćmy w australijskie strony. And I'll go next if you say you don't mind. Well, I get it right in my own time, and I guess you'll forgive me. Off where the day goes and the night's hot, and tangled in grievance that nobody sees. Do you feel it better when it's your way? Do you treat it better when it's your move? Do you think you need it for your mind's sake? Oh, if I never say a word, it's all good if I don't. Though you're searching for a motive, all the peace and magic out of nowhere. Signs I won't see, and your words move through me. I can give you the melody. Never said it was easy, but I think of a reason to rely on the melody. Do you feel it better when it's your way? Do you treat it better when it's your move? Say a word, it's all good if I don't. Czy Nowa Zelandia brzmi kusząco? Oj tak, i skusiła ponad 10 lat temu Michała Martyniuka, świetnego polskiego pianistę i kompozytora jazzowego. Jego najnowsze muzyczne dokonania to skrzyżowanie jazzu, hip-hopu, klubowej elektroniki, których wspólnym mianownikiem jest groove. Compassion and loving and living. That's how we make it, make it. Po takich brzmieniach muszę przedstawić kolejne oblicze Michała Martyniuka, gdzie jazz jest potraktowany z pietyzmem i poszanowaniem tradycji. W tym projekcie również wzięli udział doskonali polscy muzycy jazzowi, między innymi Jakub Skowroński, Kuba Mizeracki, Bartek Gutz. Muzyka pochodzi z drugiej płyty Michała Martyniuka. Jestem przekonana, że będę miała okazję porozmawiać się z Michałem Martyniukiem w jednej z Noc Harmonii i dowiem się, co go inspiruje i jak nastraja Nowa Zelandia. A tymczasem zupełnie naturalnie życzę dobrej nocy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Julia Sawicka-Kotomska.